Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 16 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Starachowicach mówił o konieczności suwerennej Polski w Unii Europejskiej. Stolica ponownie przyzna nagrody powstańcom warszawskim. Rośnie wzbogacanie uranu w Iranie, tak twierdzi prezydent tego kraju. Polska suwerenna, wolna, w Unii, we wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów. To jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i o którą walczymy. Mówił w Starachowicach Jarosław Kaczyński. Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył we mszy świętej odprawionej w tamtejszej parafii w przededniu 7. rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Jak mówił, pokoleniu jego matki, Polska zawdzięcza odzyskanie wolności. To jest coś, co łączy okres życia tego pokolenia, którego większość, zdecydowana większość już odeszła, z tym dzisiejszym czasem, z tym wszystkim, co dzisiaj czynimy po to, by Polska była lepsza i co czynimy także po to, by Polska była suwerenna i niepodległa, by ten nowy zamach na naszą suwerenność i niepodległość został odparty. Nam, Polakom, należy się własne państwo, państwo niepodległe, suwerenne, demokratyczne, które jest organizacją wspólnoty Polaków, dodał prezes PiSu. Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. W dokumencie między innymi zapisano, że sytuacja w obu krajach pogorszyła się od czasu uruchomienia procedury artykułu 7. Dokument zyskał poparcie m.in. liberałów, socjalistów, zielonych i ludowców, w tym Platformy Obywatelskiej. Według europosła PO Andrzeja Halickiego w Polsce dochodzi do próby upolitycznienia sądów, co, jak mówi, stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi. Nie może być tak, że w krajach, które są krajami członkowskimi, nierespektowane są zasady prawa. Może być łamana konstytucja. Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie z frakcji konserwatywnych, w tym z Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie deputowanych PiS-u w Polsce niezależność sądów nie jest zagrożona. Część polityków z tego ugrupowania jest zdania, że parlament został wprowadzony w błąd przez posłów PO, którzy, w ocenie Prawa i Sprawiedliwości, szerzyli, tu cytat, kłamstwa i dezinformacje na temat Polski. Mówiła o tym m.in. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka PiSu. Oczywiście my kwestionujemy działania Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o ingerowanie w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Rezolucja nie ma wiążącego charakteru, jest wskazaniem dla Komisji, Rady i państw członkowskich. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Głos na temat reformy sądownictwa w Polsce zabrała dziś też Komisja Wenecka. W wydanej opinii wskazała, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejmy mogą być postrzegane jako dalsze osłabianie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Stołeczni radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę przyznającą w tym roku powstańcom warszawskim nagrodę w wysokości 5 000 zł. To trzecia z rzędu taka inicjatywa. Ratusz informuje, że nagroda będzie przekazana do 1 sierpnia, a w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia. Przyznając nagrodę, chcemy dać każdemu z powstańców dowód, że u schyłku ich życia doceniliśmy ich trud, wiarę w nasze miasto i ich poświęcenie, podkreśliło miasto w komunikacie. Iran wzbogaca obecnie więcej uranu niż przed podpisaniem w 2015 roku porozumienia nuklearnego. Twierdzi tak irański prezydent Hassan Rouhani. Wypowiedź padła w czasie, gdy sytuacja między Zachodem a Teheranem jest napięta. Jej pokłosiu są obawy o ostateczny rozpad podpisanej przed 5 laty umowy. W przemówieniu telewizyjnym irański prezydent Hassan Rouhani oświadczył, że Iran produkuje znacznie więcej wzbogaconego uranu niż przed 2015 rokiem, kiedy to podpisano porozumienie pokojowe. Rouhani nie podał jednak szczegółów. Wzbogacony uran to jeden z głównych składników bomby atomowej. Umowa nuklearna sprzed 5 lat ograniczała irańską produkcję zarówno jeśli chodzi o ilość wzbogaconego uranu, jak i o stopień jego wzbogacenia. Po tym jak Stany Zjednoczone jednostronnie wycofały się z porozumienia i nałożyły na Iran nowe sankcje gospodarcze, Iran zaczął stopniowo wycofywać się z zapisów umowy. Po niedawnym zabiciu przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, Teheran oświadczył, że czasowo zawiesza respektowanie wszystkich ograniczeń zawartych w umowie. Nie wiadomo jednak, czy Iran rzeczywiście wznowił produkcję wzbogaconego uranu ponad ustalone limity. Według umowy z 2015 roku międzynarodowi obserwatorzy mają stały dostęp do irańskich laboratoriów, a z tego ustalenia Iran się nie wycofał. Jak dotąd, żadna z międzynarodowych organizacji nie informowała o zwiększonej produkcji uranu w Iranie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Już tylko dwa etapy pozostały zawodnikom do przejechania w rajdzie Dakar. Dzisiaj ponownie z bardzo dobrej strony pokazali się Polacy. Rafał Sonik wygrał rywalizację quadów, piąte miejsce zajął Arkadiusz Lindner, a ósme Kamil Wiśniewski. Wśród załóg samochodowych na piątej pozycji dojechał Jakub Przygoński. Wysokie drugie miejsce w kategorii lekkich samochodów UTV zajęli Aaron Domżała i jego pilot Maciej Martun. Choć łatwo nie było. To najtrudniejszy etap do tej pory, praktycznie cały pokryty trudnymi wydmami. Dla nas był dodatkowo trudny, ponieważ wczoraj zgubiliśmy podnośnik hydrauliczny i musieliśmy jechać tak, żeby nie złapać kapcia. Cały odcinek przebiegł naprawdę dobrze, niestety 50 km przed metą pękł nam pasek i straciliśmy 3 minuty. No i już, jutro ostatni odcinek, trochę smutno. Trzymajcie kciuki, żebyśmy jutro dotarli do mety. Na trasie motocyklistów Maciej Giemza dojechał na metę 16, a Krzysztof Jamrusz 49. W klasyfikacji generalnej Sonik pozostaje trzeci, Przygoński awansował na 20 miejsce, Giemza jest 18, a Jarmusz 44. Liderzy odpowiednio samochodów, motocykli i quadów to Hiszpan Carlos Sainz, Amerykanin Ricky Barbeck i Chilijczyk Ignacio Cazale. W piłce nożnej z Wisłą Płock żegna się jej najlepszy strzelec, Brazylijczyk Ricardinho, który w 17 meczach strzelił 4 gole, zagra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 30-latek przychodzi do klubu Korfakan Club. Inny 30-latek żegna się z Manchesterem United, to Ashley Young, który po ponad 8 latach gry na Old Trafford przenosi się na zasadzie wypożyczenia do Interu Mediolan. Jeśli Nerazzurri zdobędą Scudetto, możliwe, że Anglik zostanie wykupiony. Wcześniej do Mediolanu przeszły inne czerwone diabły, Romelu Lukaku czy Alexis Sanchez. I wracamy do Warszawy, gdzie dzisiaj odbyło się zaprzysiężenie następnej grupy polskich sportowców na trzecie zimowe młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Lozannie. W uroczystości udział wzięli m.in. zawodnicy uprawiający short track, biegi narciarskie i skoki narciarskie. Dla skoczka Jana Habdasa to spełnienie marzeń. No myślę, że jest to ważna impreza, w sumie to są igrzyska olimpijskie, praktycznie niczym się nie różnią, tylko no wiadomo nie są takiej wysokiej rangi jak te seniorskie, aczkolwiek też są to igrzyska olimpijskie. Zawsze wyobrażałem siebie od małego już tam na igrzyskach olimpijskich, tych seniorskich, na podium, no moje marzenie w sumie. Zimowe młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Lozannie potrwają do 22 stycznia. Jeszcze wieści z parkietu. Koszykarki Ślęzy Wrocław i Wisły Kraków odrobiły zaległości 12 kolejki Ekstraklasy. We Wrocławiu lepsza była Ślęza, wygrywając 54-48. Liderem pozostaje niepokonana w tym sezonie Arka Gdynia. Ślęza jest na miejscu 5, Wisła na 7. Jeszcze mała korekta z początku tego serwisu. Oczywiście w rajdzie Dakar do przejechania zawodnikom pozostał już tylko jeden etap. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południu kraju obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Jutro, podobnie jak dziś, zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 3 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 10 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy laptop, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na 7. edycję największego festiwalu muzyki i sportów zimowych Snowfest. 4 sceny. Występy ponad 30 artystów. Zawody friski oraz snowboard. 28-29 lutego. Szczyrk. Więcej informacji na snowfest.pl.

that was born in the back street. Born in the back street, Jelly Roll. I'm on the road again and I'm searching for the Philosopher's Stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again and I'm searching for the Philosopher's Stone. Searching for Philosopher's Stone, Van Morrison, piosenka o szukaniu kamienia filozoficznego, to myślę, że to jest dobre epitafium dla bohatera dzisiejszej audycji, Sir Rogera Scrutona. Tak się składa, że obaj nasi goście i profesor Michał Łuczewski, i Agaton Koziński mieli przyjemność spotkać się z, rozmawiać, uczestniczyć w panelu z Rogerem Scrutonem. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, bo ja tej przyjemności nie miałem, to był wybitny myśliciel konserwatywny. Czy on był też konserwatywnym dżentelmenem w sposobie bycia? Znaczy, ja go osobiście nigdy nie widziałem na oczy. Rzeczywiście rozmowy telefoniczne, przede wszystkim kontakt mailowy. On, nie wiem, uzależniony od smartfona był czy coś, ale do niego każdego wysłanie maila to gwarancja odpowiedzi dosłownie w ciągu 10-15 minut. To takie bezpośrednie skłócenie tonu od razu po imieniu, krótko, ale taką czuć było dużą w tym empatię. Czyli to nie był konserwatywny dystans, tylko raczej pewna serdeczność. No ale pewien poziom, znaczy no fakt, może ja byłem przejęte, bo wiedziałem, że to jednak jest sir, bo wiedziałem, że to jest profesor, bo wiedziałem, że to jest osobowość, intelektualista, jeden z najważniejszych intelektualistów naszych czasów. Także może ja sam sobie budowałem to wszystko. On ten dystans skracał, aczkolwiek to, co o nim słyszałem, no to rzeczywiście to był dżentelmen w każdym tego słowa znaczeniu, łącznie z tym, że jak otrzymał order Imperium Brytyjskiego od Królowej, został kawalerem tego, to się śmiano, że jest jednym z nielicznych kawalerów, który jeszcze umie jeździć konno, bo on rzeczywiście tę umiejętność i miał, i chętnie z niej korzystał. Miał piękną posiadłość w Wielkiej Brytanii, często odwiedzany. We wszystkich wspomnieniach, jakie teraz wracają, tłum ludzi opowiada o nim, jego żonie Sophie i właśnie o tym, że u nich bywali. Po prostu do nich się przyjeżdżało, taki właśnie klimat starej Anglii, dworków, pałacyków gdzieś tam ukrytych pomiędzy pagórkami, pomiędzy lasami, gdzie po prostu się odwiedzano i Roger Scruton był w tym obiegu i w tych wspomnieniach teraz to bardzo mocno wraca. Michał Łuczewski to jednak miał tę przyjemność na Kongresie Polska Wielki Projekt spotkać się z Rogerem Scrutonem. Mhm. Tak, on to właśnie trudno powiedzieć, kim człowiek jest, bo tak jak to Agaton mówi, on się nam w Polsce wydawał jakimś takim człowiekiem wykutym z kamienia, albo z żelaza, albo z marmuru, ale właśnie jakimś takim nierealnym. Ale jak się go spotkało, to miało się poczucie, że to jest jakby, to jest zupełnie inny, ktoś oderwany od tej takiej swojej publicznej persony. On też bardzo szybko skracał dystans. Nawet zdziwiłem się, że on został recenzentem jednej z książki, którą napisałem z moimi studentami. Ja nawet bym nie pomyślał, żeby w ogóle poprosić go o to, żeby recenzował książkę moją, bo tak jakby wysłać, nie wiem, do Platona albo Arystotelesa o jakieś wsparcie, a on po prostu naprawdę zrobił taką naukową recenzję, skrytykował trochę pochwalił, ale na samym końcu jakoś wrócił swoimi wspomnieniami do Solidarności, bo tym ta książka była do tej dawnej Europy Środkowo-Wschodniej, którą bardzo kochał. Tak, ja miał też w sobie coś takiego, że to widziałem kilka razy, bo też się w Brukseli go zaprosiliśmy później na konferencję, to on miał w sobie coś takiego, że mówił bardzo łagodnie, bardzo tak delikatnie i między tymi słowami wypuszcza jakiś sztylet. I ja czasami nie rozumiałem, że ten sztylet już poszedł, kogoś tam zabił, ale ludzie, powiedzmy, o liberalnym światopoglądzie wiedzieli, że właśnie któryś z nich został zabity. Więc taka umiejętność jakby zabijania w białych rękawiczkach właśnie w sposób celny, taki dystyngowany, taki celny sztych. Arystokrata, prawdziwy. Tak, arystokrata, no też by pasowała do niego taka szermierka. A tu jest jeszcze warto właśnie, dlaczego on taką posągową postacią w Polsce jest, bo to jest jeszcze ten stary czasy, teraz internet tak skraca dystans, rzeczywiście wiemy o każdym wszystko właściwie w jednym momencie. Ten świat idei też się zglobalizował, ale z jednej strony się zglobalizował, z drugiej strony, no, ponieważ wszyscy jesteśmy na Twitterze, czy większość osób jest na Twitterze i każdy te 280 znaków tych swoich mądrości próbuje tam wrzucać mniej lub bardziej udanie, to wszystko się jednak rozmyło i wszystko się jakby tak utraciło wagę. Kiedyś słowo znaczyło więcej, bo tego słowa było zwyczajnie mniej. To siłą rzeczy czytają słowo, zwracając uwagę, nabierało ono powagi. Natomiast Roger Scruton jest jedną z najważniejszych osób dla Polski w tym sensie, że on jest jednym z pierwszych zachodnich intelektualistów, który do Polski rzeczywiście po pierwsze przyjeżdżał. W latach 80. dodajmy. W 79 roku nawet był pierwszy raz, jak doszukałem tego. W 79 roku on po Polski przyjeżdżał, Polskę znał, Polskę starał się zrozumieć, a że był inteligentnym człowiekiem, to wnioski, jakie wyciągał z tych swoich obserwacji z przyjazdów do Polski, były po pierwsze nieoczywiste, po drugie takie całkowicie inne. I teraz no to państwo wszyscy pamiętają, którzy pamiętają lata komunizmu, jakie to robiło wrażenie. O, on jest z Zachodu i mówi o Polsce. No to przecież to jest taka magiczna chwila. Trzeba też dodać, że Scruton organizował w tamtych czasach pomoc dla polskich intelektualistów i dysydentów. Założył taką specjalną fundację jagiellońską, która się tym zajmowała na Wyspach Brytyjskich. On zresztą też wspierał opozycję czeską, za to zresztą został... Czechosłowacką. Tak, czechosłowacką w tamtym czasie. Za to zresztą został odznaczony przez prezydenta Havla, a przed rokiem został, niespełna rokiem, został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę bardzo poważnym odznaczeniem. Więc jakby ta jego działalność z tamtego okresu też została doceniona, ale on też często bywał w Polsce w ostatnich latach. Mhm. On właśnie też był na kongresie Polska Wielki Projekt, gdzie też otrzymał medal, chyba pierwszy z takich tych medali, które uhonorowały jego obecność w Polsce imienia Lecha Kaczyńskiego. I ciekawe było to dla mnie, też to mnie uderzyło, że to nie był medal dawany przez polskich intelektualistów, tylko to był medal, gdzie w pierwszym rzędzie była cała polityczna wierchuszka, więc byłem zdziwiony, że właśnie tam widziałem polityków z pierwszych stron gazet, ale to było trochę tak, jakby oni chcieli podziękować komuś, który właśnie był tym z Zachodu i mówił o Polsce, a teraz oni w międzyczasie, można powiedzieć, tworzą kraj, nadają jemu taki ton ideowy, który jest bardzo bliski temu, co chciał Scruton, a Scruton właśnie dalej jest tym człowiekiem z Anglii, w sumie też zmarginalizowanym trochę. U siebie tak. Mimo tego, że właśnie jest ser, mimo tego, że teraz wszyscy piszą, że to najwybitniejszy intelektualista, filozof, ale jednak zmarginalizowany. On nigdy przecież nie mógł marzyć nawet o tym, żeby jego konserwatywne idee zapuściły korzenie poza swoją... Bez wątpienia był bardzo długo marginalizowany. Pod koniec życia, w ostatnich latach rzeczywiście dostał katedry w prestiżowych uniwersytetach, między innymi na Oxfordzie. Był uczestnikiem głosu dyskusji. On miał ważne miejsce w dyskursie publicznym w Wielkiej Brytanii. No bardziej i teraz powiedzmy, co to było za miejsce właśnie, bo to jest... Bardziej to jest kwestia... bo to jest bardziej kwestia proporcji, że on był sam, ewentualnie wspierał go Douglas Murray, a po drugiej stronie na nich dwóch było 50... lewicowych intelektualistów. On nawet tak mówił. Nas jest dwóch, ich jest 50, proporcje są wyrównane. Ale to nie jest tak, on po prostu musiał rozbichać, może też dlatego ta jego pracowitość niesamowita właśnie, że te maile odpisał. No 50 książek napisał Roger Scruton, dwie opery, pisał również powieści, pisał felietony o winie przez kilkanaście lat. W lewicowym New Statement między innymi. Tak, i chcę powiedzieć, że miał też, świetnie się znał na muzyce i też miał takie felietony muzyczne przez jakiś czas. No naprawdę był to polihistor, czy też omnibus, jak kto woli, no ale jednak najważniejszym przesłaniem pracy Rogera Scrutona był nowoczesny, nazwijmy to, nowoczesny konserwatyzm, tak? Był właściwie najważniejszym myślicielem współczesnego brytyjskiego konserwatyzmu i to się cały czas w tych nekrologach pojawia. I co to był za konserwatyzm, Michał Czeski? To może tak trochę złośliwie powiedzieć, że tutaj nie miał na Wyspach Brytyjskich dużej konkurencji, no bo był po prostu jednym z nielicznych konserwatywnych myślicieli. Ja bym powiedział na początku, że to jest taki konserwatyzm samotny. Kiedy on założył pismo, które właśnie bardzo mu przysporzyło wiele kłopotów w angielskiej, brytyjskiej akademii, Salisbury Review, no to on nie miał za bardzo autorów, więc musiał pisać właśnie pod swoim nazwiskiem, pod pseudonimem, pod drugim pseudonimem, więc on jakby tworzył ten brytyjski konserwatyzm trochę na takiej zasadzie fake it until you make it, czyli właśnie udajemy, że to jest jakiś konserwatyzm, udajemy, że jest jakiś ruch, aż w końcu ten rzeczywiście ruch istnieje. I wydaje mi się, że to, co było dla niego najważniejsze, to ująłbym w takiej metaforze domu, że on chciał powrócić do domu. On chciał, żeby wokół niego była taka przestrzeń, w której on może się zakorzenić. I kiedy my patrzymy na nowoczesność, to widać, że tej przestrzeni jest coraz mniej. Tej przestrzeni jest właśnie coraz mniej, jeśli chodzi... Bo zmiany są szybkie. Bardzo szybkie są zmiany, ale nawet ta jego fascynacja winem, ona skąd się brała? Też stąd, że to jest bardzo konserwatywny trunek, który jest jednym z nielicznych produktów lokalnych. Że trudno sobie wyobrazić właśnie, nie wiem, wino Coca-Cola, nie? Albo wino Pepsi. Tego nie ma, nie? Dobre wino jest właśnie winem lokalnym i ono im bardziej jest lokalne, im bardziej jest właśnie domowe, tym to jest lepsze wino, bo ono ma jakąś historię, ma jakiś swój własny specyficzny smak, więc nawet w tym winie on poszukiwał swojego domu. Żaden porządny znawca wina nie wypije mieszanki. Wszyscy piją konkretne wino z konkretnej winnicy. Tak, jakieś tam Gino Rossi, prawda, albo jakieś takie nie trunki. Wymawiajmy tych nazw, bo to chyba są, zdaje się, mieszanki. Ja pamiętam taki cytat, który niezwykle mi się spodobał z jego wywiadu. Mówił, że konserwatyzm to jest odnajdywanie rzeczy, które mają dla nas znaczenie, Aha. wyjście poza prostą funkcjonalność rzeczy i spraw. No, krótko mówiąc, zakorzenienie. I to jest bardzo ciekawe, bo on na przykład w swojej teorii estetyki, bo przy tym wszystkim był nie tylko wybitnym myślicielem, konserwatywnym filozofem, ale na przykład był wybitnym znawcą estetyki, znawcą architektury. Nawet pracował w takiej komisji państwowej, był szefem takiej komisji państwowej. Nawet skandal. Tak, to o tym za chwilę powiemy. To się skończyło, został wyrzucony, a potem przywrócony do tej komisji. Bo on mówił, że skoro odebrała nam nowoczesność część oparcia, które nam dawała religia, to oparcie odnajdujemy teraz w pięknie. Mhm. Które jest jakby pochodną naszej tradycji. Taka, wydaje mi się, bardzo ciekawa myśl, konserwatywna i dość oryginalna. Znaczy, on był w ogóle bardzo wrażliwy na estetykę, na piękno, i to jest to, co jest najbardziej ujmujące, bo można, to jest taka już taka leitmotiv jego pracy filozoficznej, to właściwie to piękno powracało we wszystkich możliwych konfiguracjach, bo on pisał o ekologii właśnie przez pryzmat, że Ziemia jest piękna i musimy ją zachować. To jest bardzo tradycyjna, konserwatywna wartość, bo piękno jest konserwatywną wartością. Ekologiczny, konserwatywny. Piękno właśnie, jako właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy o zakorzenieniu, o tej potrzebie domu, no to piękny dom w pięknym otoczeniu jest pięknym samym w sobie, czyli ekologia jest bardzo ważna. Właśnie o winie mam w domu jego książkę Pożądanie, która, tytuł brzmi atrakcyjnie, prosta obserwacja. Żaden filozof nigdy nie zajął się takim tematem jak pożądanie, to się tym zajmę, i napisał całą wielką książkę, która de facto jest hymnem do pożądania jako miłości, czegoś pięknego, co łączy dwóch osób. I właśnie bardzo precyzyjnie rozumiem, że prawdziwe pożądanie to jest, jak dwie osoby się pożądają nawzajem i nie potrzebują niczego, nikogo więcej. To nie jest takie właśnie pożądanie w klasycznym, jakbyśmy to intuicyjnie rozumieli, że dzisiaj tu, jutro tam, a trzeciego dnia jeszcze w innym miejscu. Nie, on to sprowadza do właśnie wszystko utrzymane jako piękne, coś pięknego łączące dwójkę ludzi, którzy mają swoje miejsce, mają swój dom, są zakorzenieni we wszystkich tego słowa aspektach. Także pod tym względem rzeczywiście było niesamowicie ujmujące, bo on tematów, paletę tematów, jakimi się zajmował, jest szalenie szeroka. Z drugiej strony cały czas miałem wrażenie, śledząc jego twórczość, jego pisanie, jego książki, artykuły, wywiady na przestrzeni lat, że właściwie za każdym razem mówi o tym samym. Mimo że to był za każdym razem inny temat. Niesamowicie miał pojemną głowę, w jaki sposób umiał tego znaleźć wszystko wspólny mianownik. To jest też taki bardzo ciekawy biograficzny rys w historii Rogera Scrutona, bo on się nawrócił na konserwatyzm pod wpływem wydarzeń paryskiego maja. Sam to wielokrotnie mówił i pisał, że kiedy jego pokolenie, bo to jego rówieśnicy, próbowali obalić ten mieszczański świat powojenny we Francji, tak się złożyło, że on tam wtedy był. On był tak zdumiony ich zachowaniem i tak zniesmaczony i tak oburzony, że u niego nastąpił właśnie odruch, nazwijmy to, kontrrewolucyjny. Mhm. Właściwie był jednym z takich, można powiedzieć, głównych ideowych przeciwników, na pewno w Anglii, ludzi z pokolenia tak zwanego 68. No, bez zdania, on wtedy też podróżował ze swoją pierwszą żoną, bo to też jest jakby kolejny taki dla niego, myślę, ważny rys, że też to, co bolesnego stało się w jego życiu, to właśnie mimo tego hymnu ku miłości, pożądaniu, on sam ten hymn nie mógł do końca wyśpiewać w swoim życiu, więc rozstał się ze swoją pierwszą żoną i później właśnie przy Sofii odnalazł drugą miłość, której nawet się nie spodziewał. W każdym razie ze swoją pierwszą żoną był wtedy we Francji. W takich hagiografiach mówi się, że studiował, on mówi, że po prostu był włóczęgą i tam był po prostu na dnie, ale mimo tego, że wiele by przemawiało za tym, że powinien być po stronie tych studentów, którzy się buntują, to kiedy on widział... był rówieśnikiem. To kiedy on widział właśnie tych studentów z najlepszych rodzin, z najlepszych uniwersytetów, wrzeszczących najgorsze hasła na policjantów, którzy pochodzili z rodzin robotniczych, to on nie miał wątpliwości, po której stronie jest i co on by zrobił z tą pałką. On to mówił wprost, że właśnie to taki już mniej konserwatywny motyw, ale to już nie był ładny sztych, ale on mówił, właśnie tą pałkę on by wziął, żeby tych studentów przywrócić rzeczywistości. I to była dla niego takie zetknięcie się z rzeczywistością, że jeśli my nie będziemy dbali o to, co jest, no to wtedy przyjdzie jakaś rewolucja i nam to wszystko zajmie. Jednocześnie we Francji on też odkrywał taki chyba bardziej estetyczny wymiar wiary, wymiar katolicyzmu, który właśnie wychodził z Soboru Watykańskiego II. On jeszcze pamiętał to taką liturgię łacińską. Tak, która była mu bliska i później trochę nie rozumiał, dlaczego coś, co było, coś, co właściwie sprawdzało się tam przez ostatnie stulecia, ma raptem być zmienione. Więc on z takiego punktu widzenia estetycznego bronił tego starego ładu i to, wydaje mi się, też go zbliżało do tych polskich intelektualistów, którzy tak jak Herbert głosili tą potęgę smaku. My do końca nie wiedzieliśmy, czy był ten komunizm, nie? Czy był dobry, czy był zły, czy był prawdziwy, czy nie był prawdziwy. Ważne było, że on był po prostu brzydki. Nie? Szary. Był szary i od razu było wiadomo, że to jest coś złego. Jak cepy. Tak, no, że no, a gdyby nas pięknie kuszono, prawda, to byłoby też inaczej. O Polsce, o Europie Środkowej, szerzej rozumianej, patrzył troszkę przez inny. On właśnie, wracając do tego zakorzenienia, tu się odwołuję, trochę pomieszam dwa wątki. Z jednej strony jego opowieści o komunizmie w Europie Środkowej, z drugiej strony jego książkę, co to jest konserwatyzm z 1980 roku, w Polsce się ukazała w 2014 roku. W tej książce zwraca uwagę my. My dom, bo tworzymy dom, my poczucie piękna dookoła, my wspólnie pijemy wino. I on mówił, że człowiek nie może funkcjonować, jeżeli nie uda mu się sformułować jakiejś grupy, którą będzie mógł nazwać my, nasza. I tutaj była jego najmocniejsza krytyka, to jest ważne. Właśnie objąłem z nim wywiad w 2014 roku, to jeszcze było przed referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii, a u niego ta myśl mocno wybrzmiewała, że Europa za bardzo przesuwa granice suwerenności narodowej, tymczasem jeżeli Europa by przejęła, zaczęlibyśmy mówić nie o suwerenności narodowej, tylko suwerenności europejskiej, to stracimy to nasze my, bo nie mamy szans złapać my. Naród to jest największy wspólny mianownik, na którym jesteśmy w stanie to my zbudować. Europa nigdy tego czegoś takiego nie będzie w stanie osiągnąć, dlatego był dosyć... No pamiętam, że w tym wywiadzie zadał takie retoryczne pytanie, gdzie jest europejski demos? Czym jest europejski demos? Tak, to jest pytanie Davida Camerona, ale właśnie to akcent na to my i zwracał uwagę, przeskakuję teraz do jego uwag o Europie Środkowej. Właśnie dla niego Europa Środkowa była piękna i Polska w pierwszym miejscu, bo dla niego to było takie romantyczne zachłyśnięcie tym my, jako naród. Że Polacy przez ponad 200 lat czołgami rozjeżdżani w jedną, w drugą stronę, wszyscy by się już poddali, a oni nie, bo my, naród, chcemy mieć swoje państwo i 123 lata zaborów odzyskaliśmy. 6 lat II wojny światowej odzyskaliśmy. Przyszedł komunizm, znowu walczymy i znowu chcemy, mimo że wszyscy by rzucili to dawno w diabły, bo nie miało to większego sensu. Dla niego to było taki, że Polska i Polacy i naród, dla niego to był właściwie mianownik, taki symbol europejski, jak powinien naród naprawdę wyglądać. Także pod tym względem to było jego ujmujące. Czuć było, że on tą Polskę naprawdę darzy szacunkiem, bo intuicyjnie czuje z nimi związek, że Polacy intuicyjnie myślą tak samo jak on, ten sam system wartości. Nawet w takim wywiadzie innym opowiedział przeciekawą historię o tym, jak w latach 80. spotykał się z polskimi intelektualistami i ich argumenty nie miały wtedy żadnej siły, no bo żyli w państwie quasi-totalitarnym, zdeptanej przez komunistów Solidarności. Tymczasem, mówi Scruton, oni rozmawiali do rana o tym, jak powinno być. Ja byłem tym urzeczony, bo ja sobie nie wyobrażałem, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. I to jest właśnie to, ta nieużyteczność, to jest też taki ważny motyw, bo on na przykład pisząc, stworząc swoją filozofię wolności o tym mówił, że i konserwatyzmu, że jakby nie wszystko musi być użyteczne, tak? To, że pewnej części tradycji my obecnie nie używamy, to nie znaczy, że ona jest niepotrzebna. Ona nam jest potrzebna jako punkt oparcia. I jemu ta nieużyteczność polskiej debaty intelektualnej lat 80. bardzo się właśnie podobała. To go urzekało. A skoro już mówimy o tej koncepcji wolności, to jest też bardzo ciekawe, bo ona stała w kompletnej opozycji do koncepcji wolności dziś najpopularniejszej, ponieważ Scruton był właściwie, no można powiedzieć, przeciwnikiem równości. On twierdził, że różnice są dobre, stanowią właściwie pozytywne źródło zmian, bo dążymy do czegoś innego. Tak, no też tutaj o czym mówił Agaton, że No tam, gdzie jest równość, tam, gdzie nie ma różnicy, tam też nigdy nie będzie przyciągania i pożądania. Więc jest dużo racji w tym, że kiedy myślimy o tym, że teraz wszyscy się zrównamy, wszyscy będziemy tacy sami, to tak naprawdę co nas będzie tutaj do siebie przyciągało? Więc ta różnica jest ważna nie tylko dla tych, którzy są po jednej stronie, ale też dla tych, którzy są po drugiej stronie, że oni mogą wyjść poza te różnice. I taki świat właśnie, zresztą też mówiliśmy o tej architekturze, taki wyobraźmy sobie świat bez różnic w architekturze. My nie wiemy właśnie, czy jesteśmy, nie wiem, w Szanghaju, w Chinach, w Nowym Jorku, wszystko zaczyna być bardzo podobne. I wtedy właściwie, jeśli nie ma tej różnicy, no to po co nam gdzieś jechać, jeśli wszystko jest takie podobne? My się przestajemy przyciągać. Więc on bardzo te różnice podkreślał i oczywiście podkreślanie wagi różnicy dzisiaj, czy to właśnie różnicy płciowej, czy też podkreślanie wagi różnicy między religiami, on od razu budzi takie znaki zapytania. No, budzi podejrzenia o rasizm, tak, ksenofobię, tak, no i to też, czy też homofobię. Tak, no i to wiadomo, że też jakby ta strona lewicowa, tutaj wspomnieliśmy o tej kontrowersji, która wynikła w momencie, kiedy on był szefem tej państwowej komisji zajmującej się... To może powiedzmy, o co chodziło. To rzecz się działa tuż przed jego śmiercią i właściwie ta historia pokazuje, że on zresztą sam wtedy, wcześniej trochę i wtedy przyznawał, że ma poczucie jednak, że jego strona konserwatywna przegrała jednak walkę o dyskurs publiczny. No i ta sprawa jest tego dowodem. Znaczy, nie przegrała, bo w końcu on się obronił. Fakt, że to wymagało dużo czasu, stracił stanowisko, on został właśnie, ta jego zmysł estetyczny sprawił, że go rząd brytyjski uczynił, formalnie był przedstawiany jako doradca brytyjskiego rządu, stanął nieodpłatna funkcja, czy pełnił to społecznie, funkcję szefem komisji planistycznej, która miała pilnować, że w Wielkiej Brytanii budowano ładnie. I taką miał funkcję, ale oprócz tego, że to nie zajmowało oczywiście mu to wiele czasu, bo to była funkcja społeczna, wykonywał swoją dalej pracę, pojechał na Węgry, które też lubił odwiedzać jak kraje Europy Środkowej, gdzie udzielił wywiadu, wygłosił przemówienie, które nagrał brytyjski dziennikarz lewicowego New Statesman tygodnika, George Eaton. I ten George Eaton najpierw w mediach społecznościowych, potem w swojej gazecie, opublikował garść cytatów, które brzmiały, że Węgry są rządzone przez George'a Sorosa, że wszyscy Chińczycy są tacy sami, że muzułmanie sami wymyślili islamofobię i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko zawrzało, natychmiast się podłączono, potem to jest obiekt medialny, jednak jest niesamowity współczesny, bo zajęło to dokładnie 4 godziny, gdy rząd brytyjski, przerażony tą falą, jaka się wylała na George'a Scrutona, komentarzy po tych cytatach... Rogera Scrutona, oczywiście. Od razu go pozbawił tej społecznej funkcji, którą pełnił. 4 godziny od publikacji pierwszego tekstu do zwolnienia, pozbawienia funkcji Rogera Scrutona. I teraz jest puenta tej historii, która wygląda tak, że okazało się, że te wypowiedzi zostały totalnie zmanipulowane. Ale nie, George Eaton był tak zachwycony, on zresztą awansował potem w tej gazecie, co sprawdziłem teraz jadąc tutaj na audycję. On zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z szampanem, gdzie triumfująco, tak, należy postępować z prawicowymi rasistami i w ogóle wielka feta. Potem zaczęło się, w najbliższy współpracownik, przyjaciel Rogera Scrutona, Douglas Murray, sprawdził, co powiedział Roger Scruton. Okazało się, że wszystkie cytaty zostały wyrwane z kontekstu. No, jeżeli się uprzesz, to właściwie jest nawet z Dalai Lamy można zrobić faszystę, żaden problem, tylko kwestia odpowiedniego montażu słów. Ten dziennikarz Eaton właśnie dokładnie tak się zachował. No i zaczął się proces odkręcania. Piszą do New Statement, no to może napiszcie, jak było naprawdę. To tam ci odmawiają publikacji. No to Douglas Murray się zdeterminował, spisał 54 minuty wystąpienia i całość opublikował w brytyjskim konserwatywnym, Spectator. No to w New Statement jednak podrapali się w głowę, dziennikarz skasował to zdjęcie z szampanem z mediów społecznościowych, ale pół roku później awansował, a to zdjęcie swoje skasował. No i New Statement zaczął pisząc, nie pisząc, że chyba jednak może o krok za daleko i nie wszystkie cytaty były tak wierne, jak można byłoby tego oczekiwać. No i po 4 miesiącach, to było, zaczęło się w kwietniu, w sierpniu, Roger Scruton został przywrócony do tej komisji planistycznej dbającej o piękno brytyjskiej architektury. Ale właśnie to wcześniej mówiłem, ten cytat, że oni z Douglasem Murrayem lubili żartować, że nas jest 2 ich 50 w intelektualistach brytyjskich, lewicowych, prawicowych, czyli szanse są wyrównane, no to właśnie było widać, że szanse może są wyrównane, ale naprawdę muszą się ostro narobić, bo tamtej stronie zajęło 4 godziny zdyskredytowanie Scrutona, a im zajęło 4 miesiące tłumaczenia, jak było naprawdę. Odkręcenie sprawy. Ale mieli niby łatwiej, no bo fakty były po ich stronie, ale jeżeli fakty się nie zgadzają do z góry założonej tezy, tym gorzej dla faktów. Mówiąc o tym, że można powiedzieć, że strona konserwatywna, której no, ważnym, być może nawet najważniejszym przedstawicielem w sensie intelektualnym w Wielkiej Brytanii był Roger Scruton, przegrała tę walkę. Mam na myśli właśnie to, że on sam wielokrotnie mówił o tym, że debata publiczna została tak zdemolowana przez polityczną poprawność, która narzuca ograniczenia, że właściwie cały czas ci, którzy się z tego wyłamują, są pod osądem właśnie grupy jakichś samozwańczych sędziów. On czegoś takiego określenia użył. I że właściwie chyba już to jest sytuacja nieodwracalna. Tak w jednym z ostatnich wywiadów mówił, że pytanie, czy to się w ogóle da odkręcić. Na pewno jeśli da się odkręcić, to zajmie to dużo czasu. Taka była puenta tego wywodu. No, on też książkę napisał na temat nadziei i fałszywej nadziei i użytków z pesymizmu, więc to trochę była jego taka marka. Scruton to jest pesymizm. Tutaj nie ma się z czego śmiać. No, jesteśmy po rewolucji francuskiej, po rewolucji 68 roku. Nie ma się z czego śmiać. No ale możemy zrobić sobie z tego jakiś użytek, z tego pesymizmu i po pierwsze możemy być właśnie w jakichś takich naszych małych kręgach i o których mówił i kultywował zresztą Scruton za Edmundem Burkiem, też mistrzem konserwatyzmu brytyjskiego, ale też możemy patrzeć, jak cały świat zaczyna szaleć, a my możemy właśnie pić sobie wino, możemy być w gronie przyjaciół i możemy jakoś też budować wspólnotę nie tylko z tymi ludźmi, którzy żyją tu i teraz, ale to, co ważniejsze, z ludźmi, którzy żyli przed nami i on właśnie był tutaj specjalistą. On miał taki ulubiony cytat z Edmunda Burke'a: reformować, żeby zachować stan istniejący. Czyli no tak. Jakby, żeby zachować tę substancję kulturalną. W ogóle refleksja Scrutona bardzo silnie była skupiona na kulturze, którą uważał za po prostu za nośnik wartości. To właśnie też nie wiem, przyznam się szczerze, nigdy go nie odebrałem jako pesymistę. No, człowiek, z którym tak bardzo się chciało, człowiek z takim naturalnym napędem, on miał jakiś taki naturalny silniczek sobie zbudowany, że na te maile odpisywał w 10 minut, a jednocześnie jeździł konno, pił wino, podejmował ale decyzje. Ale podkreślał, że nie był alkoholikiem, że był bardziej pracoholikiem niż alkoholikiem. Tak, podkreślał, to jest ważna cecha konserwatywną. Konserwatyści są prawicowi. Pracowicie, to też bardzo mocno podkreślał, ale jemu się naprawdę chciało chcieć i jego zawsze było wszędzie pełno i z tą właśnie lekkością, swobodą, z tym swoim skłóceniem dystansu, tym zawsze robił na mnie niesamowite wrażenie, jak go obserwowałem z oddali niestety, ale obserwowałem go od kilku ładnych lat i wyskakiwał naprawdę z najbardziej zaskakujących przegródek, że tutaj Scrutona już nie może wyjść, a wtedy a jednak, mówił, potrzebaj tak, nawet piwo i... Ja nawet widziałem właśnie o Harrym Potterze jego felieton, więc rzeczywiście zewsząd to na koniec będzie pewna niespodzianka, ale zanim jeszcze, to musimy koniecznie tutaj użyć słowa, które on właściwie wprowadził do debaty publicznej. Nie wymyślił go, ale je wprowadził do debaty publicznej. Ojkofobia. To jest określenie bardzo też dziś dobrze w Polsce znane, bo używane też w debacie publicznej przez polityków prawicowych. I to jest, to też jest oczywiście, można powiedzieć, wynik konserwatyzmu, jakby koncepcja ojkofobii, którą za chwilę przedstawi nam Michał Łuczewski. Ale ona wiąże się, to jest taki też ciekawy powrót do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli taki powrót do domu, bo od domu rozpoczęliśmy. Ojkos to jest dom, to jest to, co nas otacza, to jest nasza ojczyzna. I to, co on widział w nowoczesności, że następuje taka proliferacja różnych fobii. Właśnie jest islamofobia, jest homofobia, są wszystkie fobie, ale tak naprawdę nikt nie mówi o tej fobii, która jest taka dojmująca w nowoczesności. To znaczy, my nie bardzo już lubimy te miejsca, w których jesteśmy. Nie bardzo lubimy nasze domy, nie bardzo lubimy nasze ojczyzny. I on pokazywał, że właśnie ta fobia być może jest czymś, co jest najtrudniejsze dla nowoczesności, że boimy się tego, co jest tu i teraz, boimy się naszych tradycji, bo nie umiemy już nawet nawiązać z nimi kontaktu, boimy się tej kultury, boimy się dawnej pięknej sztuki, boimy się właśnie pięknej opery, wszystkiego, co nas konstytuowało, boimy się, odchodzimy od tego, żeby pokazać, że jesteśmy trochę lepsi. I wtedy można zadać pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy lepsi? Właśnie jak ten dziennikarz, właśnie popijający sobie szampana, bo właśnie kolejny człowiek został odstrzelony. Ja bym powiedział, że to nie jest jakiś postęp, mimo że to jest na Twitterze. Powiedziałbym, że to jest coś bardzo, bardzo archaicznego. On zwraca uwagę, że żyjemy w czasach, gdzie zmiana dla zmiany stała się wartością samą w sobie, że nikt nie pamięta, że najważniejsze w życiu jest piękno, doświadczenie piękna, doświadczenie estetyki w każdym właściwie wymiarze i te zmiany, które się wprowadza, to wprowadza się tylko i wyłącznie po to, żeby to poczucie piękna go nie zaburzyć, żeby je utrzymać, podtrzymać. Wiadomo, że świat zmierza w kierunku inercji w sposób automatyczny, że jak jest droga i nic się po tej drodze nie będzie jeździło, za chwilę na tej drodze wyrosną roślina, a potem cały las, także cały czas tą drogę trzeba przecierać i to są te reformy, ale jeżeli droga jest ładna, to należy ją przecierać i jej pilnować, żeby w tej kierunku inercji nie poszła. I to jest pomysł na życie Rogera Scrutona i on zawsze krytykował bardzo mocno to takie zachłyśnięcie zmianą, że im więcej zmienimy, tym będzie lepiej. Nie, zmiana temu absolutnie nie służy. Zmiana jest tylko narzędziem pozwalającym uzyskać cel, jakim jest dążenie do piękna. No i dążenie do, jakby to powiedzieć, no do jednak życiowej harmonii, którą chyba, wydaje mi się, Rogerowi Scrutonowi udało się osiągnąć. I teraz obiecana niespodzianka. No otóż Roger Scruton świetnie znał się na muzyce pop. Przeczytałem jego felieton zamieszczony na stronie BBC. Czas wyłączyć muzykę, którym on narzekał bardzo na wszechobecny tak zwany muzak w windach i w sklepach i w różnych takich miejscach. I w związku z tym mówił, że muzyka pop znaczy coraz mniej, a są przecież dowody, że może znaczyć coraz więcej, bo kiedy w 2014 roku w Glastonbury na scenę wyszła Metallica, to okazało się, że muzyka może coś znaczyć, bo muzycy Metallica pokazali, że są ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, w przeciwieństwie do gwiazdek popu, które występowały tam wcześniej. Bo to mnie tak zaskoczyło, że nie mogłem sobie odmówić. I na koniec mamy dla Państwa no oczywiście największy hit zespołu Metallica, Nothing Else Matter, ze specjalną dedykacją dla wielbicieli Rogera Scrutona. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli profesor Michał Łuczewski i Agaton Koziński. Dziękuję, dobranoc. Audycję przygotowali Katarzyna Fryst-Wojtkowska i Paweł Drozd, a ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się za dwa tygodnie w tym samym miejscu. Every day for us something new.